Welkom iedereen bij IT Bende podcast 345 van 12 februari 2016. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala, mijn naam is Martin Broersen. Mogelijk komt Victor nog online, dat is eigenlijk een beetje onduidelijk, want hij is, als het goed is, via Skype aan het vergaderen en daar komt hij misschien alweer straks uit, dus dat weet ik niet. Oké, goed, wat is er van de week gebeurd, jongens? Ik heb zelf gevolgd de nacht van de New Hampshire primaries. Mm-hmm. Ik was toch wel geïnteresseerd in die Bernie Sanders en hoe dat dan ging. Nou, laat ik zo zeggen, in Nederland hebben we prutsers op dat gebied, maar als je dan ziet dat een club als AP, Associated Press, die de gegeven moet doorgeven, echt waar, het was een muur gesloten. Niet geweldig met de verbinding, maar leuk. Districten die dan eerder bekend waren, maar vanaf 1 uur tot 3 uur heb ik zitten kijken. En AP, de helft van de tijd draaide er een test. En dan gaan we, op een gegeven moment zei ze ook wel, sorry, het valt straks terug op de testgegevens. En dan kwamen dus gegevens van de test van 2 weken geleden met bepaalde pilecijfers kwamen eruit. Mm-hmm. Dat werd overgenomen door de CNN. Dat werd overgenomen door de BBC. Het was echt ongelooflijk. De hele wereld was dus afhankelijk van fouten, of eigenlijk pruts. Maar wij weet je wel zeker dat het fouten zijn dan? Was het aangestuurde fouten? Dat is zelfs nog de vraag. Maar in ieder geval, AP zei steeds, ja, als het mis is, moet je maar even refreshen. Mm-hmm. Ja, er is iets mis en we vallen terug op testresultaten. En het leek niet alsof het opzet was, maar het was gewoon, daar praat je dus over iets wat wereldwijd wordt gecoverd. Hè? Mm-hmm. Ik was toch wel geïnteresseerd en er moeten in Amerika toch heel veel mensen geweest die gekeken hebben. En de helft van de tijd waren de gegevens ging over een meneer die helemaal niet bestond en die dan 40.000 in mijn hand en zo. En dan daarna kwam het dan weer en dan kon je het volgende, zoals ook in Nederland, in een paar Je valt even wat weg, maar dat gaat nog net. Ja, nou ja, het begon met een paar counties die heel klein waren en heel langs kwam dus het beeld naar buiten. Het is heel interessant omdat je toch dan ga je kijken op andere websites en commentaar. En meneer Rubio die fout had gemaakt. En er wordt wel wat commentaar gegeven hier en daar. Je krijgt er wel een beeld. Maar een van de dingen die bijvoorbeeld helemaal niet aan de orde kwam in alle commentaar is welke rol het internet had gespeeld. Mm-hmm. En dat was dus de vorige keer schijnbaar heel belangrijk. Obama heeft dat gebruikt om mensen op te roepen. Nou, in dit geval, je zou kunnen zeggen aan de hand van de resultaten. Namelijk dat die Bernie Sanders enorm gescoord heeft en dat Clinton een beetje wegzakte. Dat zou een gevolg kunnen zijn van wat ik ook op Facebook steeds langs zie komen. Namelijk verhalen over die Bernie Sanders en vooral veel verhalen over de corruptie en de vage deals van de kant van Clinton. Hè. Niet alleen dat ze... Nu begint je verbinding helemaal te haken. Maar de basis is dus dat Facebook blijkbaar invloed heeft. Gewoon een domme fout, maar hoe ze... blijkbaar is dus, ze hebben de sociale media en het praten wat je daar ziet, want ik heb ook op mijn Facebookpagina, op zijn, krijg ik ongelooflijk veel berichten over, en gewoon ook vrij slechte berichten over Clinton. Mm-hmm. Wat ze allemaal gedaan heeft met het reisbureau en dat ze $700.000 kreeg voor een lezing van grote banken. En kortom, het wordt steeds duidelijker dat Clinton duidelijk in het systeem zit. En dat sociale media dus een rol spelen om die Bernie Sanders te helpen. Of dat nou de goede man is, weet ik niet. Hij is ook wat ouder, heeft eigenlijk niet zoveel gedaan, is burgemeester geweest. Je krijgt allerlei details door. Maar wat mij dus vooral opviel in die hele nacht is hoe prutserig Associated Press, de grootste persbureau van de wereld, die gegevens doorgaf. Ja, alsof het Maurice de Hond was, zou ik maar zeggen. Het was gewoon gepruts. Mm-hmm. Ja, wat mij dan verder opviel is dat om 3 uur 's nachts was het duidelijk wie gewonnen had. Hè, Fox had het eigenlijk om 12 uur geroepen, want die hadden een beetje polls gedaan. En zeiden, nou ja goed, Sanders gaat winnen en Trump gaat winnen. Maar dat op de Nederlandse websites, en dan praat ik over nu.nl, telegraaf.nl, dat hele gedoe pas eigenlijk in de middag een keer doorkwam. Toen de mannen 's morgens om 11 uur doorkwamen, ging ze even kijken wat de uitslag was. Mm-hmm. Ik vond wat dat betreft, je bent wel erg afhankelijk. Nou, datzelfde zie je eigenlijk op het moment met de beurs. En de beurs is, ik weet niet, heeft iemand vanmorgen nog gekeken hoe het met de beurs ging? Ja, ik niet. Oké, okay, nou, gisteren was het natuurlijk weer rampzalig. Ja. Heeft iemand gekeken of niet? Nee, gisteren was het 3% omlaag of zo, weet ik wel. Ik had het niet helemaal 100% gevolgd. Economisch lijkt het wel goed te gaan eigenlijk om me heen. Bij alle MKB-klanten en alles. Dus het lijkt een beetje rare signalen, zal ik maar zeggen. Het lijkt eigenlijk wel geweldig te gaan, overal en ergens. Maar de beurs gaat niet. Dat kan niet lang blijven, want dan gaat het uiteindelijk ook weer in het MKB. En nee, maar je kunt zeggen dat de beurs het afgelopen anderhalf jaar krankzinnig is gestegen. Van 400 naar 500, was het 540 of zo? Ja? En nu dus een derde terug is gezakt. Maar dat was naar mijn gevoel ook wereldwijd, omdat men veel te optimistisch was. De resultaten waren er niet naar, de crisis was nog voorbij. En men nam alvast een voorsprongetje op van we gaan allemaal geld verdienen aan de beurzen. Mm-hmm. Wat zijn namelijk de implicaties van dat met het derde inzakken van de beurskoers? Is dat de pensioenen weer omlaag gaan, dat de banken het moeilijk hebben. En er wordt zelfs aan alle kanten wordt gespeculeerd dat dit jaar 2016 echt grote crisis gaat worden. Mm-hmm. Maar de banken hebben het heel moeilijk, die zakken in. Want er wordt niks meer verdiend. En als er niks meer verdiend wordt door de bedrijven. En vooral ook als de banken en wat dat betreft is de benoeming van meneer Vermeend. Hè, dus die prutser die dat ooit die vermogensbelasting heeft omgevormd tot dat 1,2% waar we er allemaal tegenaan zitten te hikken. Die man is nu benoemd tot voor 2 jaar. En let wel onbezonderd. Daar. Ik val nu heel even uit, Luc. Finance. Ik val eruit. Oké, ja. Ik vind het niet goed. Ik weet niet moeilijk te verstaan of wat val ik weg? Nou, nu eventjes. Maar ik weet niet of dat aan je. Ik denk dat het aan jouw bandbreedte wordt gerukt aan jouw kant. We kunnen het niet goed beoordelen, natuurlijk. Maar je lijkt nu wel weer online te zijn. Of tenminste, je valt heel af en toe gewoon heel even weg. Oké, nou ja, goed. Ja. In die hele crisisgedachte is de benoeming van meneer Vermeend tot onbezoldigd, en dat is heel vreemd, want zo doen we dat in Nederland toch niet, tot onbezoldigd tech finance adviseur om de financiële wereld te helpen om het allemaal beter te gaan doen. Ja? Mm-hmm. En dan denk je, nou, die meneer Vermeend heeft ons opgezadeld met die hele rare constructie van de vermogensbelasting met 1,2%. Van iedereen gaat 4% verdienen, dus ga maar 1,2% belasting betalen. Dat blijkt onhoudbaar te zijn, maar heel moeilijk om te vormen. Eigenlijk heeft hij hele domme dingen gedaan. En nu zien we dus een stap verder, dat hij een soort baantje krijgt. Maar hij is ondernemer, hij is investeerder, durf investeren in dingen. Hij schrijft boeken. Hij zegt, hoe gaat het met iemand nou? Is het oude jongens ventenboot? Ik vind dat een raar signaal. Ja, maar het is natuurlijk altijd al oude jongens rentebrood, of niet? Ja, maar dat bedoel, het is zo doorzichtig. Mm-hmm. Ja, zo'n man die ook toch een beetje in de popiesfeer boeken geschreven heeft over 3D-printing en dat soort dingen. Die schrijft de boeken niet eens zelf, hij heeft de coachwijdersport. Ik vind het geen interessante boeken. Dat is natuurlijk ook een beetje omdat ik zelf ook daar boek over vind. Hij heeft geen grote inzichten. Maar de onderliggende gedachte is dus van de regering, die hem daarvoor bedoeld heeft, is van de banken moeten nog veel verder besparen en dat moeten ze doen door meer iets te tegen. Ja? Mm-hmm. De banken worden, en dat is duidelijk, een bank wordt een computer. Ja? Ja, goed, dat is toch nu al zo, hè, inderdaad. Dus dat is gewoon, dat is niet anders dan waar ze allemaal al mee bezig zijn natuurlijk. Net als ze daar niet mee bezig zijn. Met AI kun je het, laten we zeggen, het uitgeven van leningen en zo, dat kun je ook nog wel een beetje verbeteren. Maar het hele beeld is dus, waarom wordt die gemeente ingehuurd om aan te geven dat de banken nog eens een keer de helft van het personeel kwijt gaan raken? Is dat de boodschap? Of is het juist de boodschap dat de banken het kwijtraken aan nieuwe spelers? Hè, we hebben in Nederland ook van die spelers die bijvoorbeeld in de e-commerce of in de bank als Bink, wat dan ook. Nieuwe soort banken die investeren in aandelen en dat soort dingen bevorderen. En die dat buiten de normale systemen doen. Ik begrijp die benoeming niet. Ik begrijp de angst wel. Maar, ja, maar wat als Binke... Stel als we Binke even als voorbeeld nemen. Als die gewoon alles geweldig automatiseren... en alles veel beter gaat bij Binke... dan gaat iedereen toch vanzelf bij Binke. Dat is toch gewoon de marktwerking die zal optreden... als automatisering het wint van de klassieke banken. Ja, maar de klassieke banken zitten natuurlijk met enorm grote systemen... die nog op alcohol draaien, oude rotzooi, legacy... die vervangen moet worden en die toch nog wel een beetje de bulk doen. Kijk, die Bink die zal wel best wat omzet hebben in die aandelenbusiness... maar het is natuurlijk de bank die voor 6 miljoen Nederlandse rekeninghouders dat regelt. Mm-hmm. Ja... Dus die grote banken hebben nog wel voordeel, maar daar wordt aan mij behoorlijk aan gesnoept. Door kleinere, nieuwe niche players die een stuk van het bankwezen. Het valt me de laatste tijd ook op dat er steeds weer nieuwe hypotheekbanken of hypotheekadviseurs opduiken. Die in die markt zitten te prutsen. Ja, maar er is toch ook... Ik had het plan... Om bij de ABN aan te vragen of ik een beperkte, gelimiteerde passen kon uitdelen aan mijn werknemers. Zodat ze konden pinnen in parkeergarages en in betaalautomaten en weet ik veel wat. En eventueel maar Martin, je bent niet meer te verstaan. Wat? Sorry? Ben ik niet meer te verstaan of ben jij niet meer te verstaan? Jij bent af en toe niet meer te verstaan, maar ik versta je nu heel prima. Dus waarschijnlijk is het toch... Ja, en dan versta ik jou niet. Ja, er is iets aan jouw bandbreedte aan de hand. Volgens mij is er bij jou iemand thuis de laatste Game of Thrones aflevering aan het downloaden. Ja, je moet iemand van Netflix afgooien. Nee, maar we redden het net... Zit hier op die wifi of in de buurt op het knooppunt te prutsen? Ja, geen idee, maar we komen er net doorheen, maar... Wat ik probeer te zeggen is dat ik dus de ABN bel en ik zeg ik wil banken uitdelen, passen uitdelen aan mijn werknemers die beperkt zijn qua geld en uitgiften. En zodat ze allerlei losse betalingen kunnen doen van tot benzine kopen, parkeerautomaten, parkeergarages. En dan krijg ik door een nee, dat bestaat niet zo'n concept. Ja. Maar als er natuurlijk straks iemand wel met zo'n concept komt, dan ga ik natuurlijk die dienst afnemen bij een andere bank. Ja, kortom, dus die banken die zijn wanhopig bezig om hun bulk te vereenvoudigen, maar ze zien niet dat er nog een stap verder is. En dat is heel specifiek per klant, zoals jij zegt, gerichte betalingsmogelijkheden voor je personeel. De een mag wel dingen kopen, de ander niet. Ik heb dat zelf ook gezien, hè. Als je dus met twee man de directie hebt van een bedrijf en je wilt de een beperken tot zeg maar 10.000 en de ander of alleen gezamenlijk. Maar dat soort regelingen die je in een standaard contract, hè, dus de statuten van je BV wel heel goed kunt regelen, maar de bank die gaat daar niet in mee. Het is dansen op hun tune. Ja, maar dat is natuurlijk nu juist waar iedereen op zit te wachten. Nu alles digitaal wordt en je niet meer met cash rondloopt. Want vroeger kon je nog eens een keer cash in een parkeerautomaat gooien of zo. Ja, dat kan ook allemaal niet meer. Je moet een kaartje hebben en als je kaartje toevallig dan verrot is. Hè, omdat je het bij een batterij hebt gehouden of hoe dan ook. Ja, dan gaat het mis. Mm-hmm. Ja. Nee, maar goed, maar daar heeft dan toch de bank nu, als alles digitaal wordt, heeft de bank toch, die moet toch mijn wens dan serieus nemen, niet zeggen, nee hoor, dat bestaat niet. Dus nou hebben wij het allemaal wel weer opgelost met van die parkeerkaarten, zou ik maar zeggen, van die yellow bricks. En we hebben er omheen gewerkt om alle concepten en passen voor benzine en whatever. Maar je werkt om de simpele ding wat de bank had kunnen oplossen heen. Dus ik heb geen idee. De digitale wereld gaat er wat dat betreft een beetje vreemd. Wat hadden we nog meer in het nieuws, Bart? Ik dacht heel even die Microsoft. Heb je er gezien dat er zo'n Microsoft security lek was deze week? Is niet op jouw radar Microsoft gekomen. Security Lab? Nou ja, nogal ernstig zal ik maar zeggen. Als je dus een file downloadt van internet, dan word je, heb je, is in ieder geval je ja, kan je computer gewoon overgenomen worden. Dus je kan via mail nu weer filetjes verwachten. Of links of whatever. Microsoft heeft wel een patch uitgebracht op volgens mij woensdagavond. Dus het zit gewoon nu in de standaard security updates. Vanaf Windows Vista wordt het gefixt. Dus, maar ik ze hebben dus... Ik krijg nog steeds updates van XP, jongens. Nog steeds. Ja, maar die, nou ja, ik ben in het security lek waar we nu over praten, schijnt vanaf Windows Vista in Windows te zitten. En ze hebben het als een gek opgelost, Microsoft, deze week. Dus ik vond het erg stoer. Nou ja, alle bedrijven die hebben nu al actief, hebben ze even extra hun computers geüpdate. Dus er kan nu is het gevaar weer geweken. Maar ja, ik deze week een pluim voor Microsoft, zou ik maar zeggen, voor het zo snel fixen van dit. Ja, behalve natuurlijk als je in Finland woont en toch iets met mobiele telefoons te maken heeft, want dat is, daar hoor ik weer Bart dat ze daar weer mensen gingen ontslaan, of niet? Dat is alweer een hele tijd geleden. Deze week. En dat was als gevolg van het feit dat de omzet in Windows Phone of zo met 57% was teruggelopen. Nou ja, goed. Het voormalige Nokia is natuurlijk geen Nokia meer. Die mensen, dat zijn allemaal Microsoft-medewerkers. Ik heb niet gehoord dat er mensen zijn ontslagen in die groep. Maar Windows Phone doet het inderdaad niet heel erg goed. Dit was vanmorgen op de Computer World site Amerika kwam dat rond binnen. En nee, ik heb er niks van meegekregen. Oké, nou ja, goed. Dat op het gebied van mobiele telefoons heb ik wel gezien dat de geruchtenmolen heel hard aan het lopen is voor de volgende Samsung-telefoon, de Galaxy S7. Die wordt, denk ik, over anderhalve week officieel aangekondigd. En dan kan je vanaf maart of april kun je dat ding gaan kopen. En dat is een Microsoft-ding? Nee, dat is Android. Maar ja, goed, dat is weer €700 voor het goedkoopste model. 800 als je een wat uitgebreider hebt. Man. Dat is een hoop geld voor een telefoon. Ja, en ik had toevallig van de week een paar wat nog meer bejaarden dan ik, zal ik maar zeggen. En die hadden ook zo'n een iPhone 6e of zo gekocht. En mannen van 75 worden ook. En dan viel me op dat ze dus naar de Apple winkel moeten om dat te laten activeren. En als er iets veranderd moet worden. En hij had zijn e-mailaccount. Dat liet hij allemaal in zo'n winkeltje doen. En dan gaf die man wel €10 en dat soort dingen. Maar hij gebruikte eigenlijk niks van die telefoon. Die man heeft dus alleen maar de duurste telefoon gekocht. Omdat dat hip is. Mm-hmm. En hij ging reizen. Hij ging naar Santiago de Compostela wandelen. En dan had hij zo'n ding nodig. Nou, dan was hij, ten eerste kwam hij erachter dat als hij alles aan liet staan wat hij niet in de gaten had, zijn Bluetooth en zijn wifi en zijn dingen, dat hij na een halve dag dat hij leeg was. Mm-hmm. Wat een beetje lullig is als je dan loopt te wandelen en denkt van ik wil nog eens kijken. Maar dat mensen dus die dingen kopen en eigenlijk nauwelijks de functies van het ding eigenlijk gebruiken. Nee, ik word ook nog steeds uitgelachen dat ik nog steeds geen smartphone heb. Maar ik zou niet weten waar ik zo'n ding voor nodig heb. Want ik bel af en toe, dus ik heb een telefoon, mobiele telefoon, maar ja, al die andere dingen, daar heb ik een computer voor. Ja, ja, oké, goed, maar goed. Als je met in een auto rondrijdt en ja, heel gek, Martin, maar dan heb ik mijn handen op het stuur en dan kijk ik door dat raam wat voor mijn neus zit. Ja, maar dat jij ook een auto hebt. Je hebt zeker nog een auto met een gaspedaal. Nee, ik heb een tablet bij me voor dingen die ik onderweg moet doen. Maar ja, mm-hmm. Ik vind zo'n mobiele telefoon of zo'n smartphone, dat scherm is zo klein. Maar goed, ik ben dan ook bijna 50, dus ik zie al niet zo goed meer. maar dat is dus wat mensen doen. Men koopt dus die hele dure dingen van 700, 800 euro. Omdat hun familie of hun kinderen of wie dan ook dat aanzet. En dan hebben ze misschien een mannetje of een kind in de buurt die dat dan voor ze geïnstalleerd heeft. En daarna zijn ze volledig, kunnen ze dat niet omgezet krijgen. Dus deze man wilde bijvoorbeeld de tijd heel groot hebben in plaats van heel klein. Nou, dat ga je kunnen doen. Ik weet ook niet hoe dat op zo'n Apple werkt. En daar ging hij al op. Dan moet je eerst jailbreken. Als je ze aan wil passen op de One iPhone. Mm-hmm. Ja. Maar in ieder geval, het valt me op. We zijn dus, ik wil niet zeggen verslaafd, maar we kopen de duurste dingen en we doen er niks mee. En dat doet me toch herinneren aan de tijd dat we allemaal zo'n DVD-player hadden, of zelfs een CD-player. Die kon je programmeren, jongen. Je kon van alles met die dingen. Over daar doen we niks mee gesproken. Samsung, om even terug te komen bij Samsung, die heeft zijn televisie-line-up voor dit jaar bekendgemaakt. En er zit niet één televisie bij die ondersteuning heeft voor 3D. LG, ik ben even de exacte cijfers kwijt, die halveert het aantal modellen wat ze dit jaar uitbrengen, wat 3D heeft, ten opzichte van verleden jaar. 3D is over. De hype is voorbij. Ja, maar dus dan roepen ze nu 4K, of niet? Ja, het is nu allemaal 4K en virtual reality gaat het helemaal worden dit jaar. Iedereen, maar als ik dus kijk in die wereld van de virtual reality, ook in de gamewereld, dan zie je dat daar hard aan gewerkt wordt. Ja, dan worden allerlei dingen bedacht. Maar of het publiek erop instapt, is maar zeer de vraag. Nou, ik denk dat het grote probleem met 3D en in zekere zin ook virtual reality is, want dat is namelijk ook een 3D-omgeving, is dat jij staart naar een plat scherm, een 2D-scherm, die 3D simuleert. En jouw ogen, jouw hersenen, die kunnen daar niet goed tegen. En er is een groot percentage van de mensen die heel erg moe wordt of hoofdpijn krijgt van kijken naar gesimuleerde 3D-beelden. Erger. Er is maar een klein percentage wat zonder problemen dat goed kan kijken. Nee, maar dat is dus de reden waarom in 93, 94 in Amerika, toen de virtual reality brilletjes van Nintendo op de markt kwamen, bleken de kids die kregen aanvallen. En als dat eenmaal bekend is, toen claimt iedereen dat ze aanvallen kregen van dingen. En er kwamen het is wel een stuk beter nu, omdat de schermen een veel hogere resolutie hebben. Het is niet beter. Bart, het is wel beter. Daar hebben minder mensen klachten van, maar er zijn nog zeker een hoop mensen die er probleem mee hebben. Ze moeten wachten op de volgende generatie waarin dit soort brilletjes meer schermen hebben. En dat is echt 3D wordt geproduceerd. En dan kunnen we met z'n allen door elkaar praten. Wat zei je, Luc? Bart, ik heb in 1989 het eerste boek in de wereld geschreven over virtual reality. Samen met Barlow en al die mensen die ermee weten. Carol en Neil. Toen heb ik dus heel veel ervaring gehad met al die schermen. En die ziekte en dat soort dingen. En je denkt dat het beter een half jaar is? Geleden, ik heb een half jaar geleden heb ik die Oculus Rift. Want ik ben ook lid van die VR-groep en ik ga daar naartoe. En ik word nog steeds ziek als ik in een cakewalk zit. En ik voel me nog steeds, ik heb dezelfde gevoelens. Natuurlijk, de vertraging is minder, zeggen ze. En het zijn meer pixels. Maar precies wat jij zegt. Mijn hersenen maken 3D op een andere manier dan wat dat ding aanbiedt. Dat ding biedt alleen maar aan de verschuiving van links en rechts. Nee, schijnbaar maak ik ook 3D door mijn hoofd. Heel klein beetje steeds. Nee, maar we hadden het net over bejaarden. Maar de 3D, toen Doom kwam, kregen wij allemaal hoofdpijn. Al onze leeftijdgenoten. Omdat 3D zo vreemd was in Doom. Dat was gewoon geprojecteerd op een 2D-scherm. Nu is alles, alle games zijn 3D. Alle jongeren krijgen geen hoofdpijn. En krijgen waarschijnlijk ook geen hoofdpijn van een 3D-bril. Dus het is... Ben je de laatste tijd op zo'n film geweest? Er is er minder last van. Die begint eraan te wennen. Maar het is nog steeds een simulatie. En het is een omschakeling. En het is volgens mij niet goed voor je. Zijn jullie toevallig naar Star Wars in de bioscoop geweest? Ja. Nee, ik heb hem nog steeds niet gezien. Dus In een IMAX 3D-versie of zoiets. Nou, ik ben naar zo'n ding gegaan. Maar dan krijg je zo'n bril. Het is gepluts. Je kunt zo duidelijk zien dat ze die 3D hebben opgebouwd in een aantal lagen. En inderdaad, na een uur ben ik, en ik was met een paar mensen, of wat duurt die film, anderhalf uur of twee uur, Je voelt je bent moe. Er is iets in je gezichtsvermogen wat wordt aangetast. Dat is waarom 3D niet werkt. En dat is een van de redenen waarom ik denk dat uiteindelijk virtual reality, afgezien van het feit dat het leuk is om er een uurtje mee te spelen, maar als je het dus 10 uur gaat spelen, ja, dan gaat het wel een keer mis. En ik wil ook dingen weten als verslaving. Ik zag gisteravond een televisieprogramma van Dr. Phil. En Dr. Phil is natuurlijk een, ja, maar die had het dan over een jongen die alleen maar in games leefde en eigenlijk accepteerde dat hij langzaam doodging. Het was zijn manier om zelfmoord te plegen door niet meer te eten en alleen maar in een virtuele realiteit te werken die voor hem veiliger was dan anderen. Mm-hmm. Nou, toen dacht ik, dus naartoe. Ik zie, en ik heb relatief wat ervaring in virtual reality. Als ik naar de mensen kijk die ermee bezig zijn, zeg ik, nou nee, ik zie dit niet als de grote doorbraak. Ik bedoel, dan moeten we ook accepteren dat de grote doorbraak van vorig jaar de Apple Watch was. Ja, nou, Apple heeft inderdaad het merendeel van die dingen verkocht. Is de marktleider de Apple Watch. En ik zie nauwelijks mensen met zo'n Apple Watch lopen, of wel? Nee, ik ook niet. Nee? Ja, dus we zien daar met een Watch lopen natuurlijk. Maar inderdaad, voor de rest ken ik ook niemand om me heen. Hij is gewoon het mijnvogeltje die vooruit uit de troepen loopt en alles uitprobeert. Dat is prima, die zijn er. Mm. En daar verkoopt Apple ook. Maar weet je wat er hier aan is, Luc? Ja. Ik ken inderdaad wel een aantal mensen met die Apple Watches. En ook niet hier in Afrika, want daar zijn mensen gewoon blij met een Chinees horloge. Een normaal horloge. Maar wat ik heel erg opvallend vind, de mensen die ik in Nederland ken die met zo'n Apple Watch rondlopen. Dat die, als ik ze dan vraag van ja, wat doe je er nou eigenlijk mee? Ja, dan krijg ik daar toch ook een heel erg weinig bevredigend antwoord op. He, ja, dat is handig, dan weet ik wanneer mijn e-mail binnenkomt. Maar voor de rest blijft het toch een behoorlijk vaag verhaal. En ik denk dat ook, in die zin ben ik het ook met je eens. Het leek allemaal heel erg mooi, maar het blijkt uiteindelijk toch niet heel erg aan te slaan. En wie weet heb je daar met die virtual reality ook gelijk. Nou, maar dan komt dat dan niet door de toepassing. Ik heb een programmeur zien programmeren aan een 3D game. En die had zo virtueel, had hij zo zijn scherm hangen in de virtuele ruimte, zal ik maar zeggen. Die had dus geen normaal beeldscherm meer. Die had alleen maar gewoon het beeldscherm virtueel opgehangen in zijn ontwikkelomgeving van zijn game. Dat was een ontwikkelaar. Maar ik denk, een AutoCAD tekenaar, die kan toch ook een 3D ontwerpen met zo'n virtueel scherm. En hoeft helemaal geen monitor meer op zijn beeld, op zijn bureau te hebben. Maar die applicaties zijn er nog niet. En het blijkt nog niet, de mensen zijn er nog niet klaar voor. Maar als ze straks AutoCAD tekenaars 5 keer zo hard huizen tekenen of staalconstructies met een VR bril, dan gaat er natuurlijk wat gebeuren. Maar in die applicaties, vergis je niet, is virtual reality, of in ieder geval 3D, al heel lang bekend. Ik bedoel, iedere AutoCAD gebruiker die draait zijn ontwerp alle richtingen uit. Kijkt er van de andere kant nog eens even naar. Even ja, op twee platte schermen. Ja, maar je hebt gelijk, maar er zijn ook makelaars die natuurlijk allemaal die virtuele doorloopprogrammaatjes hebben. Dat er niet mogelijkheden zijn. Ja, maar loopt de markt, en daar heb ik het dus weer over die man van 80 of 75 die met zo'n iPhone 6e super inkoopt en er eigenlijk niks mee doet. En als ik even, ik sprak iemand die was van de week of een paar weken geleden in Davos geweest, en van een Chinese hoogleraar die daar rondliep. En ik vroeg van, zie je dan mensen met die Apple Watch? Ja, zei hij. Hij zei, maar hij had geen Google Glasses meer gezien. Terwijl 2 jaar geleden of 3 jaar geleden liep iedereen die dus een beetje wat mee wilde tellen, die liep met zo'n Google Glass ding op zijn kop. Mm-hmm. Ja? En filmde alles. En waar al die files gebleven zijn, dat weet niemand, maar dat is over. Ja? Niemand loopt meer met een Google Glass. En dan zeggen ze, ja, maar nou komt de Microsoft met een augmented bril en het gaat allemaal veel beter worden. Ik zie het niet. Ik zie wel mensen die proberen als een gek nog een soort innovatie te bereiken. Hè? Maar heel fundamentele veranderingen zie ik niet. Bedoel je alleen op het gebied van de virtual reality? Of nee, op de hele veranderingen in zijn algemeenheid? op de hele ICT zie ik geen nieuwe trends. 3D, ja, was te voorspellen. Natuurlijk is spraak, interface en artificial intelligence. En ieder jaar zijn er weer tientallen zogenaamde experts die roepen, ja, maar nu gaat het, dan wordt Siri echt goed. Nu gaan we het echt doen. En ik praat nog steeds niet, of ik zie nog steeds geen mensen die spraak, interface gebruiken, standaard gebruiken. Afgezien van een paar zotten die dat misschien erg leuk vinden. Ja, het is op feestjes maar wel leuk om, om iets te roepen en dat hij dan weer het totaal verkeerde antwoord geeft. Dat is de meest gebruikte Siri-actie, lijkt wel. Om rare vragen te stellen. Ja, maar dat is dus hetzelfde als selfies en mensen die dus eindeloos met hun telefoon selfies maken. En dan vraag je, wat doe je er dan uiteindelijk mee? Ja, weet ik wel. Ik heb er nou 22.000. En ja, ik heb een nieuw kaartje erin gestoken. En het, ja, en wat doe ik ermee? Niks. Ja, het zijn allemaal trends. We houden de mensen bezig. En dat is wat ik eigenlijk van die verkiezingen. Dat is ook eigenlijk wel het interessante van de verkiezingen in Amerika. Maar misschien ook in Nederland en in de rol van Wilders is, we gaan naar de extreme. De mensen zijn zo ontevreden over niet alleen het politieke systeem, maar hun hele leven. Het heeft allemaal geen betekenis meer. Het enige waar we over lullen zijn, is vluchtelingen. Ja, en wat doen we? We gaan bombarderen. We gaan nu Aleppo, waar 2 miljoen mensen schijnen te zitten, of 400.000 mensen. Ja, daar moeten we wat aan doen. En wie doet er wat aan? Niks. Poetin bombardeert rustig verder, steunt Assad. En de rest van de wereld zit gewoon te kijken van wat gaan we met die 400.000 of 2 miljoen extra vluchtelingen doen. Mm-hmm. Kortom, mensen zijn, en dat was heel duidelijk in de Amerikaanse verkiezingen, men gaat naar de extreme. Er is een polarisatie. We gaan ofwel links weer een beetje socialistisch worden, of we gaan rechts, we gaan Trump volgen. Ook in Nederland zien we dat. Ook in Duitsland zie je dat. De opkomst van de extreemrechtse partijen is heel duidelijk. Ja? En ondertussen moeten we geloven dat het allemaal goed gaat. En dat als we, misschien hebben jullie dat gevolgd, een correspondence dinner. Ja, ik dacht dat is van de correspondent, maar dat is dus niet zo. Dat was gewoon een journalistendiner waar onze minister-president dan gesoupeerd de grapneus gaat uithangen. Ja, het is eigenlijk buitengewoon bedroevend, want het nieuws wordt niet meer gevolgd, het nieuws wordt gemaakt. Dus het correspondentendiner is een gemaakt event, nagedaan van een Amerikaanse event. En dat gaan we gewoon navolgen en grappen maken. Ik kan me voorstellen dat het volk denkt van, jongens, waar zijn we mee bezig? Weet je wat, we bestemmen maar op een of andere zot. In ieder geval beloofd dat het beter gaat. Mm-hmm. Ja, maar misschien ben ik erg negatief hoor. Maar als ik om me heen kijk, dan ik heb natuurlijk weer carnaval gevierd. En het viel me op, ik was in Venlo. En daar doen de mensen ontzettend veel aan kleren en dingen. En ik heb weinig smartphones gezien. Ja? Dan was de optocht ook alweer afgeblazen, maar ik heb weinig smartphones gezien. En toen kwam ik in, dat heet dan Rosenmontag in Düsseldorf, waar ongelooflijk veel, niet politie, maar dat heet dan Ordnungsamt, mannen met gele jekken, iedereen bevoelde en iedere straat was afgezet met een rij van 5 mannen waar je tussendoor moest, die dan allemaal kijken of je wel niet een bom zou hebben of wat dan ook. Een angstige sfeer, maar ook heel oppervlakkige sfeer. Dat was wel voor mij een verschil. En daar zag ik wel heel veel smartphones. Dus we hadden het net over mensen die zo'n Apple Watch dragen. Is dat niet een bepaald gedeelte van de samenleving die zo nodig mee wil doen? Die zo nodig... Tuurlijk. Ja? Tuurlijk, dat zijn gewoon de trendsetters. Je hebt toch trendsetters die in elk technologie sector. Je hebt ook de mensen die, Nee, Victor, jij noemt het trendsetters. Maar in wezen zijn het trendvolgers. Het zijn mensen die zo nodig voorop willen lopen, maar eigenlijk voorop lopen in de zin dat ze meegaan met de trend. Een echte trendsetter die loopt in zijn onderbroek in de winter en heeft helemaal geen elektronica meer, zou ik maar zeggen. Ja? Oké, nou goed, laten we dan niet twisten over het woord. Maar je hebt gewoon een bepaalde groep mensen die wil gewoon de laatste gadget hebben. Dat is de laatste telefoon, dat is de laatste computer, dat is ook de laatste versie van Tesla. Dat is op allerlei, en dat kan op allerlei gebied kan dat zijn. En dat is een bepaald marktsegment. Dat marktsegment is belangrijk voor, denk ik, voor organisaties. Om daar producten in uit te zetten, om te kijken, om te experimenteren of daar of dat iets wordt. En je zult dat daar ook een heleboel. Je zult ook heel vaak zien dat producten die daar uitgezet worden, het uiteindelijk niet halen. En dan kun je er nog zo'n grote marketingmachine op zetten. Dat zijn gewoon het. Dat haalt het niet, maar het is een trend. Ik was vorige week was ik met een Gino Yu, dat is een professor uit Hongkong en Shanghai, een Chinees, maar die in Los Angeles is opgevoegd en daar dus een professor is op de universiteit op het gebied van transformational games. En ik heb twee dagen met die man die dagen rondgereden, die was in Davos geweest, hij heeft op TED Global gesproken, dat is toch wel wat als je dan TED Global spreekt, hè? Ik zie hier of daar, maar echt op de grote ding. Hij kent iedereen. En we belanden op een gegeven moment op een gameopleiding in, waar was het? Was het Breda? Ja, dat was in Breda. De NK, weet ik wat. Helemaal een school. En hij had daar allerlei besprekingen, want hij haalde dan studenten naar China en allerlei uitwisselingen. Het was heel interessant om met hem te praten. Maar in ieder geval, op een gegeven moment zat ik daar in de kantine. Ik heb daar anderhalf uur in de kantine gezeten. En dan ga ik een hele rare observatie maken. Ik kwam erachter dat het merendeel van de leraren, die zaten nog steeds aan de linkerkant van een hek, en de studenten aan de rechterkant van een hek, en ze aten dan wel hetzelfde, maar het was toch onderscheid, maar dat de meeste mensen hadden een overbite. Nou, dan gaan jullie zeggen, wat heeft Jezus nou met overbite te maken met het maken van games? Je bedoelt een overbite als in dat je tanden niet goed staan? Dat je tanden niet goed staan. En toen ging ik daar eens op letten, dat de meeste mensen daar dat hebben. Nou is een van de gevolgen van de overbite, en dat is weer een gevolg van onvoldoende borstvoeding, want die overbite die je hebt bij je geboorte wordt aangepast als je maar een jaar lang aan de tiet van je moeder zuigt. Dan gaat die onderkaak naar voren. Als die niet naar voren gaat, hebben de meeste mensen een minderwaardigheidscomplex. Klinkt vreselijk, maar het is echt wel te generaliseren dat mensen met een overbite een minderwaardigheidscomplex hebben. En nu bleek dus dat de meeste mensen die daar op die school waren, een overbite hadden. En ook de leraren. En het viel me op een gegeven moment op en ik ben gaan kijken. Ik dacht, dit is toch wel heel erg opvallend. Nou, dan ga ik even... Maar volgens mij heeft de halve wereld een overbite. Ja, tegenwoordig heeft de halve wereld een overbite. Maar wat betekent dat? Dan ga ik naar Reich. En die zei van, wat is fascisme? Is een minderwaardigheidscomplex compenseren met een meerderwaardigheidsomgeving. Nou, wat zaten al die kids daar te doen? Die zaten games te ontwikkelen. Ja, dat is een meerderwaardigheidsomgeving, daar kun je helemaal trots op zijn, dat is virtueel, die mensen zitten daar dag en nacht achter schermpjes. Maar toen ging ik naar mijn zoon, die dus een van de topontwerpers van Nederland is, die zei, wij doen geen zaken met die club daar. Want dat zijn allemaal coders, dat zijn geen originele mensen, dat zijn volgers die in de business van de game design zijn gestapt, omdat dat hip is, omdat ze mee willen doen. Mm-hmm. Maar dat zijn niet de mensen die wij als toonaangevende ontwikkelomgeving en game designers gebruiken. Want dat zijn coders. En hij zei, dat kan je ook in China laten doen. En dan kost het een stuk minder. Mm-hmm. Maar wat het angstige was, dat iemand later zei, als het waar is dat die games dus ontwikkeld worden door mensen met een minderwaardigheidscomplex, dat betekent dat mijn kinderen die games spelen, dus games spelen, die ontwikkeld worden door mensen die een neiging hebben naar het verwisselen van een minderwaardigheidscomplex met een meerderwaardigheidsomgeving. Hij zegt, dat vind ik eigenlijk heel eng. Dus onze wereld wordt dus bepaald door dat probleem. En ik vind het hier wel een heleboel hele snelle stapjes neemt, hoor. Luc. Ja, ik neem heel veel stapjes. Ja, dit is toch een bepaalde argumentatiecascade die we denk ik niet moeten doen. Hè, bedoel, je doet daar ontzettend veel aannames bij. Maar kijk, als je wilt zeggen van oké, innovatie, hè, laten we daar dan over hebben. Innovatie wordt niet door trendsetters, maar door trendmakers. Die wordt niet gemaakt door trendvolgers. Ja, dat is natuurlijk van belang. Maar, en dat is denk ik ook, dat is ook een goed punt. En ik denk dat dat ook een van de dingen is die in het innovatiebeleid in Nederland super belangrijk is. He, dat je in de hele wetenschap eigenlijk belangrijk is. Je hebt bijvoorbeeld in de wetenschap de neiging om bepaalde trends te volgen, omdat je weet dat je artikelen dan heel makkelijk gepubliceerd worden, want je zit in een bepaalde stroom van beweging. De echte innovatie, dat is tegen de klippen opzwemmen. En daar heb je een andere gesteldheid voor nodig. Daar heb je een andere instelling voor nodig. Daar heb je een ander type mensen voor nodig. En om dan even weer terug te komen op virtual reality en op de iWatch. Ik denk inderdaad dat je de mensen die daarmee om hun pols lopen, ja, die voelen zich inderdaad als wellicht als mensen die in innovatie bezig zijn. Maar je hebt gelijk door te zeggen van ja, nee, dat zijn eigenlijk de proefkonijnen om te kijken of die innovatie die daar is, of die eigenlijk wel wil beklijven in de samenleving. Maar wat is jouw observatie? Hebben die een overbite? Nou, ik heb in mezelf echt een enorme overbite. Dus. dat is het! Dus inderdaad, ik ga hier vol tegen. Nee, maar ik heb er nooit op gelet, overbite of underbite. Dus het is een interessante observatie. Maar om nou te zeggen dat ze dat compenseren in videogames, door te overcompenseren en daarmee slechte zaadjes in de hersenen van onze kinderen planten, dat vinden ze me net een stapje te ver. Nee, maar daar is dus echt wat onderzoek gedaan naar dementie. En toen kwamen ze erachter dat mensen met apneu en andere dingen, dat die 10 jaar eerder dement werden. En dat had te maken met het feit dat hun ademhaling, als ze in bed liggen, vooral 's nachts, niet goed is. Er komt te weinig zuurstof bij de hersenen. En toen kwamen ze erachter dat apneu meer voorkomt bij mensen met een overbite. Toen gingen ze kijken hoe die overbite dan ontstaat. En die overbite ontstaat dus door borstvoeding. Als je geen borstvoeding hebt gehad, schijnbaar is het zuigen aan een tepel en niet aan een plastic dingetje vereist dat je onderkaak van het eerste jaar beter wordt. En daarom is het heel interessant. Je zit in Afrika. En ik denk dat daar toch nog meer borstvoeding wordt gegeven dan hier in het Westen. En kijk maar eens om je heen. Ik ben een beetje antropologisch ingesteld, maar ik vind dat een heel belangrijke ontwikkeling. Dat de mens, door allerlei redenen, of dat nou borstvoeding is, of dat cesarean is, op manier van bevallen, dat we de mensen op een bepaalde manier aan het ontwikkelen zijn. En dat daar trends uit volgen. En dat is angstig. En ik weet niet, dat zijn aannames. Maar die aannames hangen niet helemaal in de lucht. En het viel me toevallig op bij die games, jongens, dat ik dacht van, hé, dit is interessant. Wat is er aan de hand? En ik heb geen gegevens, maar ik heb het gevoel dat er steeds meer mensen met een overbite rondlopen. En dat dat dus iets te maken heeft, ook met hoofdpijn. Ik heb daar wat naar gekeken. Als je onderkaakje verder achter zijn, dan hebben mensen de neiging om sneller hoofdpijn of migraine te krijgen, dat soort dingen. Maar het heeft dus ook iets te maken met een houding in de wereld. Ja? Je kiest voor een werk, omgeving, een soort computer, Apple, wat dan ook, wat daarbij hoort. Ja? Je wilt een meerwaardigheidsomgeving hebben. En dat is heel gevaarlijk, want dat noemde eigen fascisme. Ja? Mm-hmm. Is het dus zo? Maar dat heet toch gewoon peer pressure in de literatuur? Ik bedoel, je identificeert je met een bepaalde groep in de samenleving en daar wil je bij horen en daarvoor trek je. Ja, maar dat doen we vooral als we spijkerbroeken aan waar het kruis dat op je knieën zit. Ja, dat is, zo hoort het gewoon. Ja, maar die peer pressure is meestal meer effectief als het zelfvertrouwen van de betrokkenen laag is. En dat is dus het probleem. We zitten in een politieke situatie. En nu kom ik weer op de functie van sociale media en dat soort dingen. In hoeverre hebben sociale media een effect dat meer mensen zoeken naar een Tesla of een Apple of een Watch of wat dan ook. Dat meer mensen zoeken naar meerwaardigheidssignalering omdat hun identiteit wordt aangetast. Want wat is jouw identiteit op Facebook? Is dat omdat ik 250 vrienden heb of jij hebt er misschien 12.000? Of mensen als Barlow heb ik gezien, die kwam je helemaal niet meer bij. Die zijn vol. Die zijn op Twitter vol. Die zijn, Ja. Wat gebeurt daar? Welke processen zijn, heeft de ICT, want daar praten we over, de automatisering, het allemaal maar automatisch kunnen doen, meerwaardigheidsomgevingen creëren, geleid tot een aantasting van onze identiteitsproblemen. En gaan we dat, en dat is een beetje lullig, gaan we daar uiteindelijk heel veel geld voor betalen? Nou ja, ik had er wel een interesse. Ik zie eigenlijk Facebook altijd als een soort kroeg. En de mensen die ik dan accepteer als vrienden op Facebook, dat zijn ook een soort kroegvrienden, zal ik maar zeggen. Dat zijn dus geen echte vrienden. Dat is altijd mijn idee geweest. Maar nu zijn er vorige week, of deze week ook weer, aangebeld door de politie bij mensen die iets te veel negatiefs of in het verkeerde trend of in de verkeerde toon dingen op Facebook hebben gezet. Een soort waarschuwing van de politie die denkt dat ze dan huiszoekingen moeten of een soort huisdingen moeten gaan. Dat de mensen gaan waarschuwen dat ze geen tegen vluchtelingen mogen. Ja, maar ik bedoel, als ik in de kroeg dus zeg tegen mijn vrienden van ja, ik vind dat ze allemaal maar we moeten in opstand komen. Ja, weet ik veel. Dat is een fout. Ik ben niet zo, geloof ik, van de foute uitspraken. Maar nee, maar goed, als je dat zegt, er is een verschil tussen wat je zegt en wat je eigenlijk echt wil doen. Je hebt een gevoel van... Nee, nu is het bedoel, de politie komt nu aan de deur als je op Facebook wat zegt. Dat is het probleem. Als je iets schrijft, dan staat dat zwart op wit. Dat is heel anders dan wanneer je in de kroeg er iemand zegt van, nou, dat is allemaal kut, zegt die vluchtelingen. Daar moeten we eens iets aan doen. Dan moeten we in opstand komen. Maar dat is een heel ander verhaal dan... Dat wil niet zeggen dat je meteen met bakstenen klaar gaat staan en met witte puntmutsen rond gaat lopen. Nee, maar vind je het niet een beetje zorgelijk dat de politie aan de deur komt? Zwart op wit, nogmaals, is heel anders dan wanneer je iets tussen neus en lippen doorzegt. Omdat je niet prettig voelt met de situatie. En er is een verschil tussen wat je echt meent en wat je soms voelt en onbedoeld zegt. Maar ja, op Facebook staat het dus wel zwart op wit en iedereen kan het lezen en er zijn eigen draai aangeven, omdat je namelijk niet het gevoel erachter hebt wat iemand, wat je hebt in een 1-op-1 gesprek. Dan heb je intonatie, je hebt andere indicaties over hoe zoiets wordt bedoeld. Maar als je dat niet hebt, ga je dat dus zelf invullen en dan is er, we moeten in opstand komen. Dat kan dan opeens heel bedreigend klinken. Dat is het nadeel van geschreven tekst. Ik waarschuw, ik geef ook af en toe les. Ik waarschuw mensen dan altijd, wees voorzichtig met wat je schrijft. Mm-hmm. Want een ander leest het heel anders dan wat jij het bedoelt. Ja. Dan nog vind ik het niet echt noodzakelijk dat de politie daar mensen op gaat corrigeren, zou ik maar zeggen. Nou ja, goed, dan als het staat zwart op internet, het klinkt alsof je aan opruiing doet. Dus de politie komt er even langs om je te wijzen op het feit dat... Opruiing is vrijheid van meningsuiting. En het is aan de rechter achteraf om daar oordeel over te geven. En niet om de politie om voor rechter te spelen. Ik bedoel, er zijn allerlei commentaar opgekomen. En aan de ene kant kun je zeggen, ja goed, op die manier kan je misschien eens een terrorist van zijn daad afhouden. Aan de andere kant, het is niet de taak van de politie om als sensor voor uitingen te doen. Ik wou toch even zeggen, als je in Oost-Duitsland hebt gewoond of in Rusland, dan weet je dat je ook in de kroeg dingen niet moest zeggen. Als iemand die dat doorbriefde. En daar gaan we dus naartoe. Dat wat je de uitingen die je doet, waar je eigenlijk vrijheid van meningsuiting hebt. Het zou dus zover kunnen komen. En dat is al zover dat als je zegt, ik ben tegen vluchtelingen, dat de politie even komt zeggen, nou, maar dat moet je maar niet doen. En voorzichtig, want anders pakken we u. Ja? Dat is een hele gevaarlijke trend wat hier gebeurt. En hij is ook begrijpelijk. Want de politie weet anders ook niet hoe ze dat aan moeten pakken en hoe de situatie. Maar het is meer onkunde van het systeem en een soort paniekreactie dan begrijpen wat er echt gebeurt. Ja, want we hebben dus die vluchtelingenstromen en als je dat dan een beetje volgt, wat er dan door de politici wel of niet gelogen gedaan worden. 90.000 vluchtelingen, nee maar 26.000. En ze lullen links en rechts. En het is een soort cabaret daar in die Tweede Kamer. Maar de onderliggende vraag is natuurlijk dat onze informatievoorziening zo snel gebaseerd is op al dat soort cretologie. Iemand kan een twittertje. Een paar dagen geleden heeft een PvdA-Kamerlid, geloof ik, een verkeerde twitter gedaan. En die kan gelijk aftreden. Ja? Dus die media hebben wel de wethouder van Katwijk, bedoel je? Ja. Ja, en dan krijg je dat soort situaties. Ja, wat is Katwijk en wat is een wethouder van Katwijk? Het stelt allemaal niks voor, maar de man moest wel weg. En je volgde op het moment misschien... Maar goed, mocht hij zoiets in een grote groep in de kroeg hadden geroepen, had hij misschien ook weggemoeten. Had hij waarschijnlijk een biertje gekregen. Afhankelijk van je vrienden. Ja. Mm-hmm. Maar goed, jongens, voor de rest... Ik denk dat het inderdaad heel erg van belang is. Kijk, technologie... Je ziet natuurlijk een medium als Twitter. Ja, dat is een medium. Het is eigenlijk gewoon vroeger ging je dan op het dorpsplein staan. En dan ging je op een kistje. En dan met zo'n megafoon voor je mond. Dat is een beeld wat je daarbij moet hebben. En dat moeten mensen zich ook realiseren. En ik denk dat... Dat zeg je. Maar ik had dus het idee dat het meer een kroeg was. Maar als het dus een megafoon is. Dan moet je toch wel aanzienlijk je beeld van sociale media bijstellen, toch? Nou ja, kijk, ik denk dat het is afhankelijk van welk sociale medium je gebruikt. Twitter, dat is nou typisch dat medium waarbij je naar heel veel mensen roept. Ik bedoel, je krijgt weinig feedback. Het is het typisch dat op een kist, op het marktplein of op de tafel in de kroeg. En je doet daar een uitspraak waarvan je wil dat iedereen hem graag hoort. En zoveel mogelijk mensen moeten dat horen. Wat dat voor feedback krijgt, dat denk je eigenlijk niet zo goed bij na. Dat is eigenlijk ook helemaal niet zo van belang, want je wilt roepen. Dus dat is denk ik een algemeen karakteristiek van social media, maar in het bijzonder van Twitter. Als je kijkt naar Facebook, dat is toch veel meer, interactie aangaan. Okay, dus mijn kroeg is Facebook en megafoon is Twitter. Nou, zo zou je het ongeveer kunnen zien, ja. Zo zou je het wel ongeveer kunnen zien. En ik ben het helemaal met Bart eens. Je moet mensen, moet je dat leren. Je moet mensen laten zien van, dat is het medium. Dat is een manier waarop je kunt communiceren met de rest van de wereld. Maar wees je bewust van hoe je dat doet. De wethouder van Katwijk... Die was zich dus eventjes niet bewust. En ik zeg met bewust eventjes. Wellicht was het, ik weet niet precies wanneer de tweet verstuurd was. Misschien had hij net een glaasje te veel op. En had zich net heel erg druk gemaakt over Wilders. En gooit daar een sterke uitspraak. Ja, dat kan je dus niet doen. Als je een verantwoordelijke positie hebt en het volk vertegenwoordigt in een democratie, dan is dat niet mogelijk. En de wethouder, ik denk dat je de wethouder die in dit geval moet je niet meteen uit de partij doen. Nee, ik denk dat je als in dit geval dan ook als PvdA, want het was een PvdA wethouder als ik me niet vergis, dan ook bij jezelf te raden moet gaan en zeggen van luister, de mensen die bij ons in de partij zitten, die een stem namens de partij hebben, moeten we die niet beter opleiden om te gaan met sociale media? Wat zeg je wel? Wat zeg je niet? Wat is de aard van de aard van het communicatiekanaal? Zoals vroeger kregen we mediatraining voor de krant, voor de televisie. Nou, en nu moet je denk ik ook keihard werken aan de mediatraining voor de sociale media. En een partij als... Ja? Ja, de Rode Kerk. Ik bedoel, dit is wat... Asscher heeft van de week een actie tegen Facebook-uitingen... of tegen Twitter, van dat ze hem allemaal onderuit halen... en dat hij daar niet tegen kan en dat hij het lastig vindt... en dat soort dingen en dat het heel zielig is. En hij probeert dus ook de mensen op te voeden. Ja, of dat werkt, weet ik niet. In dit geval... ik heb dit wel een beetje gevolgd... zelfs hier vanuit Kameroen, omdat het een onderwerp is wat me zeer interesseert. Kijk, wat hij vervolgens doet, even als ik me niet vergis, zegt hij van nou, deze berichten heb ik gekregen en die zijn verstuurd namens deze persoon. Nou kijk, en die personen die beginnen meteen te protesteren. Ja, ik heb het toch aan Asje gestuurd en niet aan de rest van de wereld en ik wil niet dat mijn naam op internet komt. Ja, dan hebben die mensen dat ook eventjes helemaal fout begrepen. En als jij communiceert op de sociale media, dan kun je er ook van uitgaan dat dat ook verder gaat dan de ene persoon aan wie je het richt. En dan moet je ophouden met zeuren. Je wilt zo nodig een grote bek tegen iemand hebben. Maar je wordt een klein jongetje en bang op het moment dat het gepubliceerd wordt wat je gezegd hebt. Ja, nou ja, dan denk ik dat daar is ook een fout in de perceptie. Mm-hmm. Dus het... Dus je moet verschrikkelijk voorzichtig zijn. Je moet verschrikkelijk voorzichtig zijn met wie je wil zijn op die sociale media. Wat de boodschap is die je wilt uitdragen. Hoe je de sociale media wilt gebruiken. Is het een de wethouder van Katwijk deed het eventjes helemaal op persoonlijke titel. Terwijl die wel wethouder is van in de gemeenteraad van Katwijk. Dus die heeft eventjes even de scheve schaats gereden. Nou, en daar moet je maar dat gaat toch nu gewoon geven. Allemaal... Als hij, we nemen toch zelf allemaal daar verantwoordingen en we spreken hem zelf aan, zal ik maar zeggen, dan hoeven we de politie toch niet bij hem op de stoep te sturen. Ik heb ook niet het idee dat de politie daarbij op de stoep gestuurd is. Dat is ook niet gebeurd, maar bij die mensen die zomaar wat twitteren, komen ze wel op de stoep staan. Nou ja, kijk, als er sprake is van, en dat begreep ik ook uit de berichten van Asje, dat er sprake is van hele persoonlijke directe bedreigingen. Zoals het vroeger dan zeiden, ik weet waar je huis woont en ik wacht je op. Ja, dan lijkt me dat terecht waar dat je daar ook de politie op laat optreden. Maar als je vervolgens zegt van, ik ben het totaal niet met die onzin, ik ben het totaal niet met die onzin eens die je uitkraamt, dan lijkt me daar geen enkele reden om daar de politie bij te betrekken. Ja. Dan is het gewoon een mening zonder enige bedreiging. Mm-hmm. Nee, maar het is wel allemaal, het heeft iets met privacy te maken, het heeft iets met een soort de openheid die we door de sociale media denken te hebben, je kunt alles doen. En dat is dus niet alleen. Ik noem even het verhaal over meneer Jan Slachter. Die door die zou een relatie hebben met een vrouw, de vrouw van, of een dochter van Jan Marijnissen. Die is 30 jaar oud, hij is 61. Nou, er is allerlei ellende over geweest. Dat is ergens in een blad neergezet. Hij ontkent dat, hij zegt dat is niet waar. Maar de man is wel zo ongeveer gekruisigd in de media, omdat hij het met een 30-jarige deed. En zelfs de minister-president maakte er grappen over. Dan zeg ik, ja, we gaan dus wel heel erg ver. Die zogenaamde openheid, wat Rutte zich dus meende te kunnen permitteren over iets waar hij geen zekerheid over had. Ja, maar dus gewoon maar roepen. En dan nog op de televisie ook een soort sociaal medium. Ja, en dat is door iedereen opgepakt. En dan zeg ik, ja, we gaan ook meneer Asscher speelt dat allemaal. Die heeft dat incident of die incidenten op Facebook gebruikt als roeptoeter. Die is zelf ook gegaan. Een van jullie zei net het woord megafoon. Die heeft berichten van anderen via megafoon nog eens een keer extra de wereld ingegooid. Ik vind dat hij zichzelf daar een beetje belachelijk mee maakt. Want je moet dat ontkennen. En je ziet dat de politiek dat dus graag gaat gebruiken. We gaan mensen op basis van één twittertje inderdaad uit de partij gooien. Of... ja, nog net die kruisje. Op zo'n manier als Jan Slachter, die wel. Eigenlijk is die man in zijn positie aanzienlijk aangetast. Ja? Die is belachelijk gemaakt, die is onderuit gehaald. Daar heeft hij en mogelijk die vrouw enorme last van. Dat is niet correct. Ja. Dat is absoluut niet. Dat is absoluut niet correct. En daar kan ik dus ook gewoon juridische stappen gaan ondernemen. Dat is de structuur van de staat. Waarbij op het moment dat je, dat gaf ik net ook aan, met aan de ene kant komt de politie eraan te passen op het moment dat het een doodsdreiging is. En aan de andere kant als je, is daar geen politie bij nodig. Ik denk ook dat als je een publiek figuur, dat je dat graag wil zijn, dan komt dat ook met allerlei restricties in hoe je je gedraagt, hoe je je uit, et cetera, et cetera. En dat wil ik niet, daarmee wil ik niet goed praten dat ieders privéleven publiek op straat ligt, maar ik denk dat wel een van de consequenties is die je daarbij hebt. En dat wordt inderdaad door de sociale media wordt dat alleen maar sterker gemaakt. He, dus daar kun je nog meer doen. Ik vind persoonlijk de actie van Asscher eigenlijk helemaal niet zo'n slechte actie. He, dat is gewoon het publiceren van ja, via een roeptoeter, zoals jij dat noemt. Zeggen van, nou kijk, dit is wat mensen nou eigenlijk in de sociale media, in de e-mail, zich menen te kunnen permitteren. Nou, en dat kan, wat mij betreft, kan dat een hele goede discussie aanwakkeren. He, mag je eigenlijk wel alles zeggen? Kun je eigenlijk wel alles zeggen? En waar ligt de grens van wat je kan zeggen? He, op de sociale media, zoals daar ja, je kunt op zeggen, de radio, een duidelijke... We hebben vrijheid van meningsuiting. Dus je mag inderdaad alles zeggen wat je wilt. Maar dan moet je wel de consequenties daarvoor dragen. Vind ik. Ik dus, vind dat de politie bij meneer Rutte langs moet gaan. Dat we dat niet dingen mogen zeggen. Maar als je het doet, dan moet je wel de consequenties dragen. Ja. Dus dan moet de politie... En er moeten ook de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting moeten ook verkend worden. Dat zijn geen keiharde grenzen. Maar sommige dingen kunnen gewoon niet. En daar heb je het rechtssysteem voor om dat vervolgens weer te gaan toetsen. Oké. Luister, jongens, als jij het heel kloterig zegt, Bart, over je buurman, omdat hij nog steeds loopt te kloten met het buitenzetten van zijn vuilnis of zo. Ja. En je stuurt dat aan hem en het staat in grote posters door de hele stad en het wordt omgeroepen met autootjes wat jij allemaal eens gezegd hebt. Dat is dan toch nog wel een verschil, zal ik maar zeggen. Je kan toch ook dat helemaal de verkeerde kant op trekken. En dan kan je wel zeggen, ja, de consequentie. Maar hoe weet jij nou wat de consequentie is als je een beetje jezelf uitlaat of zo? Je bedoelt dat iemand anders dan met mijn mening aan de haal gaat en die extra publiceert? Ja, maar ook echt vergroot. Maar goed, dan is degene die... Via de megafoon. Dus, degene die dus aan het, laten we even populair zeggen, aan het retweeten is... Mm-hmm. Ja, dat het is niet retweet, want hij gebruikt een ander medium. Als hij met auto's gaat rondrijden, dan denk ik dat degene die dat gaat doen en het gaat overdragen naar een ander medium en verder gaat uitvoeren, die is dan verantwoordelijk. Maar goed, ik denk dat je voorzichtig moet zijn met bepaalde uitspraken. Mm-hmm. Ik zeg niet dat je ze niet moet doen, maar als je ze doet, dan zorg dat ze op feiten zijn gebaseerd. En zo niet, dan zorgt realiseer je dan wel dat elke actie een consequentie heeft. Elke actie heeft een reactie. Hm. En sommige dingen kunnen gewoon inderdaad niet. En ja, daar zijn er inderdaad wat Victor zegt, wetten voor. Dat moet getoetst worden. Ik denk dat inderdaad ook, wat ik al eerder zei, belangrijk is dat er mensen beter worden gewezen op de gevolgen van dingen zomaar ergens neerplempen op Facebook of op Twitter of weet ik veel wat. En dat is een openbaar publiek medium wat iedereen kan lezen. En mensen moeten dus zich realiseren, want dat is dus het probleem. Mensen realiseren zich niet hoe ver zoiets kan uitlopen. Het is weer bijna tijd. Wel jouw ding dan, dus je bent er dan wel verantwoordelijk voor. Dus je moet voorzichtig daarmee zijn. Ja, plus inderdaad, Bart, wat ik ook altijd daarbij zeg. Vroeger had je, 100 jaar geleden had je dorp. Dat was het belang, dat was zover als je boodschap reikte. In de meer modernere tijd is het land. En op dit moment praat je met de hele wereld, potentieel. En daar moet je bewust van zijn. Daar moet je op acteren, daar moet je rekening mee houden. Oké, deze week was het 20 jaar geleden dat John Perry Barlow de Cyberspace Independence Declaration heeft opgesteld. Daar is veel kritiek op geweest, maar dat zijn statement toen van er is een nieuwe wereld, cyberspace, die is onafhankelijk van de andere wereld, heeft daar wel invloed op, maar moeten we zien als een wereld die buiten de normale regels en dat soort dingen is. Langzamerhand maken we dus nieuwe regels, maar ik vind het toch wel interessant om nog even op te wijzen op die Cyberspace Independence Declaration van John Perry Barlow aan deze Nederland. Oké, het lijkt mij een mooie afsluiting, want je had het al over, we gaan afronden. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, tot volgende week. Hè? Bedankt.